นั้นศรัทธาของเราที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องปลูกฝังให้ตรงประเด็นว่าศรัทธาของเราแต่คุณของพระพุทธเจ้าแต่คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เรามีศรัทธาต่อพระองค์เท่าใดสมบัติของเรามีอยู่เท่านั้นศรัทธาน้อยก็บอกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่เลิศศรัทธาเลวเนี่ยบรรลุมรรคผลไม่ได้นิพพานไม่ได้หรอกถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อยๆจะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆไหมถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่บ่อยจะคิดถึงสิ่งที่พระองค์สอนได้บ่อยไหมอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะให้ความสำคัญกับคำว่าธรรมะเนี่ยมากธรรมะเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมต้องพูดให้มันเต็มประโยคถ้าพูดไม่เต็มประโยคแล้วยุ่งมากเนี่ยนะยุ่งอย่างไรก็หนักๆเข้าก็ถือเอาแต่สภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะแห่งธาตุดินสภาวะแห่งธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสภาวะแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารสภาวะแห่งผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาบอกนี่สภาวะธรรมนี่หรือสารณะของเราบอกไม่ใช่ต้องเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพันผัสสะเวทนาเป็นต้นเป็นผลผลิตที่พระพุทธเจ้าสอนมานะงั้นเราต้องแยกแยะให้เป็นว่าธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมะที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของเราอะคืออะไรนะหมายถึงคำที่พระพุทธเจ้าสอนสวากขาโตสอนไว้ดีแล้วสอนอะไรสอนโลกุตระและแนวทางที่บอกถึงโลกุตระเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวโลกุตระและธรรมใดที่ชี้แนวบอกกล่าววิธีการที่ทำให้บรรลุโลกุตระนั่นแหละคือพระธรรมที่เป็นอารมณปัจจัยของศรัทธาแล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงธรรมเรานับถือพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะฐานะที่ท่านถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมสำเร็จเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนบุคคลที่เหลือก็เป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีในศาสนานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไว้ให้เราดูหมิ่นดูแคลนเหยียดย้ำอะไรเป็นต้นเพราะท่านเหล่านั้นก็สืบกระแสเชื้อวงของพระรัตนตรัยมาเนี่ยนะถ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านก็คู่ควรที่จะบรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตท่านก็เป็นว่าที่ถ้าประพฤติตัวดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะสำเร็จต่อไปเนี่ยนะซึ่งบุคคลที่บวชเข้ามาก็คือใครถ้าพูดโดยนับศักดิ์ก็คือลูกหลานของเราทั้งหลายนะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรมันก็คือญาติญาติเรานั่นแหละก็คนไทยเหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะหรือคนประเทศอื่นมันก็ชาวโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าสรุปรวมๆว่าท่านเหล่านั้นก็ผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์เช่นกับเรานะท่านเหล่านั้นทุกคนก็แสวงหาความดับทุกข์แสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ตรงตัวเลยจริงๆทุกคนก็แสวงหาพระรัตนตรัยบางคนก็บอกโอ้ยคำว่าพระรัตนตรัยเกิดมาก็ได้ยินแล้วเชยที่สุดในโลกใช่คำนี้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยจริงแต่ความหมายอันนั้นไม่เคยคร่ำคร่าราชรถเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ไปประทับนั่งฉันอยู่ที่โรงรถของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ก็ถามว่ารถคันนี้ของใครพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกรถพระเจ้าปูพระเจ้าข้านะรถอะไรแบบรถลวดลายนะราชรถซึ่งเป็นรถไม้นะไม่ใช่บอกนี่รุ่นพระเจ้าปูพระเจ้าข้าแต่คิดดูถ้ารถรุ่นปูมันจะเก่าขนาดไหนใช่ไหมอันนี้บอกแล้วนี่คันนี้ของใครคือเรียกว่าเป็นกลุ่มเลยนะหลายๆคันอ่ะเป็นกลุ่มนี้ของพระเจ้าปู่กลุ่มนี้ล่ะของพระบิดาเนี่ยของพระราชบิดาก็คือรถรุ่นพ่อเนี่ยนะทีนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยอายุ560แล้วอ่ะคิดดูว่ารถรุ่นพ่อนี่จะขนาดไหนแล้วรถรุ่นปู่ล่ะจะขนาดไหนยังไงนะอ่ะแล้วรถเนี่ยหม่อมชันที่แบบรถโละมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็แบบว่าใช้กี่ปีมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่านี่ราชรถที่วิจิตเนี่ยราชรถเรื่องวิจิตพิสดารเนี่ยหายห่วงว่างั้นเถอะเรื่องแกะสลักลวดลายวิจิตพิสดารเนี่ยอยู่ที่ราชรถหมดอ่ะก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เก่าคร่ำคร่าแต่ธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เก่าคร่ำคร่านะโพธิปักขยธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่คร่ำคร่ามรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่คร่ำคร่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คร่ำคร่าคร่ำครึแต่เป็นสิ่งที่มีค่านะพระธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มีค่าพระสาวกทั้งหลายก็เป็นพระรัตนะเนี่ยนะเป็นสังฆรัตนะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นแก้วที่มีค่าหาประมาณไม่ได้มันศรัทธาของเราที่มีต่อท่านเหล่านั้นศรัทธาของเรานี่แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์เอา ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเราจะจุติตอนนี้เราจะเอาอะไรเป็นสมมุตินะบอกเออเนี่ยถ้าคุณนั่งรถถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะแก๊สระเบิดท่วมขึ้นมาเลยเนี่ยขอคิดถึงอะไรก่อนสมมติถ้าระเบิดปรมาณูเนี่ยมันลงขึ้นมาเนี่ยนะเอาง่ายเกิดจับพลัดจับผูไปดมหายใจเข้าโรคซาเข้าไปเนี่ยทำไงเดี๋ยวคิดถึงขอคิดถึงอะไรแม้โชคดีเหลือเกินเนี่ยนะเขาเลี้ยงไปเจออาหารไข้หวัดนกสมมตินะตัวก็ตายเรียบเลยนะไม่เคยรอดสักคนเดียวว่างั้นเป็นเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นอ่ะนะจริงไม่ตายวันนี้วันหลังก็ตายอยู่ดีแหละเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นอ่ะนะทีนี้ถามว่าเออถ้าเกิดใกล้เราจะขอคิดถึงอะไรก่อนอ่ะถือเอาอะไรเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเลื่อมใสว่าใจของเราศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดพอที่จะพึ่งพิงได้บางคนก็บอกเอาศีลศีลเอาข้อไหนเอาคำว่าศีลหรือเอาตัวศีลถ้าเอาตัวศีลเอาเจตนาเว้นจากปานาติบาตใช่ไหมหรือเอาเจตนาที่มาจากอทินนาทานหรือเอาเจตนาจากที่เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารหรือเอาเจตนาที่เว้นจากมุสาวาทหรือเอาเจตนาที่เว้นจากดื่มสุราและเมรัยเพราะเจตนาคือตัวศีลหรือเอาเจตนาเป็นสรณะเนี่ยนะเป็นเกาะที่เราจะเชื่อมบอกว่าถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเนี่ยนะมันก็อบายก็ปิดไม่ได้อยู่แล้วเชื่อเถอะนะรับรองได้เลยว่าคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีศีลศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลเช่นนี้เนี่ยนะตกนรกเหมือนจับไปวางหรือเหมือนเขาขนขยะไปทิ้งอย่างนั้นนะเหมือนเขาขนไก่ไปทิ้งหลุมแล้วก็กลบแล้วก็ฉีดยาพ่นแล้วก็กลบเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนอย่างนั้นเป๊ะเลยแบบนั้นเถอะอันนี้มีในพระสูตรมีหลายสูตรมากไม่ใช่สูตรเดียวด้วยคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเขาว่าตกนรกเหมือนเรียกว่าเหมือนจับเอาขยะไปทิ้งอ่ะนะเหมือนไปทิ้งขยะทิ้งกองหยาบเยื่อไม่ได้ผุดไม่ได้ขึ้นมาหรือถึงขึ้นมาก็ยากเต็มทีแล้วพูดอย่างนี้ก็บอกว่ามันจะเป็นจริงหรือถ้าใครแบบอยู่บ้านป่าบ้านดอยเมืองดงมามากเนี่ยนะจะรู้เลยว่าขุดลงไปในดินแต่ขุด1เซนก็มีสัตว์ขุด10เซนก็มีสัตว์ขุด1เมตรมันก็มีสัตว์อยู่ในนั้นยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่มันก็มีสัตว์อีกอยู่ดีแล้วมันเป็นโพรงด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งตกแต่งพื้นที่จะสร้างกุฏินะโอ้ยขุดไปเนี่ยไปเจอกองปลวกเนี่ยนะแบบเป็นโพรงของปลวกเลยเป็นถ้ำของปลวกเลยนะเรียกว่าเมืองปลวกเนี่ยนะโอ้แล้วก็มีเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเยอะมากภูเขาทั้งลูกคิดดูว่าควรจะมีปลวกกี่ตัวแล้วเขาเมืองไทยมันลูกเดียวซะที่ไหนแล้วเขาทั้งโลกพื้นดินที่เป็นภูเขามากกว่าพื้นเรียบๆก็บอกอ้าวนั่นน่ะบนเขาแล้วมุดลงไปใต้น้ำอีกโกยโคลนตมลงไปในนั้นอ่ะสัตว์ทั้งนั้นเลยเรือเนี่ยนะเรือไม้เนี่ยเราไปนั่งบนเรือไม้ข้างบนทักคว่ำหงายขึ้นมาข้างล่างอ่ะสัตว์ทั้งนั้นเลยเกาะตามมันทุกหนทุกแห่งมีสัตว์เดรัจฉานหมดอันนี้ไม่นับถึงนรกนะนรกแออัดยัดเยียดเหมือนผงธนานดีบุกว่างั้นแล้วเอาอะไรฉุดเราออกจากสิ่งเหล่านั้นล่ะนี่นะเอาอะไรฉุดออกจากอบายทุกขติวินิบาตเหล่านั้นก็คือใจของเราที่มีศรัทธานั่นแหละที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ถือเอาตรงนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาตรงไหนเลยเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเป็นคนที่รักตัวจริงๆว่างั้นเถอะรักตัวมากเนี่ยนะในที่สุดก็เป็นคนรักตัวเองจริงๆอ่ะนะรักตนเห็นแก่ตนหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ตนจริงๆเราจะถือเอาอะไรเนี่ยเป็นหลักจริงๆแล้วคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเป็นคนที่รักตัวมากนะเป็นคนที่รักตัวใจจริงๆจะพูดแหมเบื่อเหลือเกินรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะรักตัวนั่นแหละพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็บอกเป็นคนรักตัวรักอะไรเพราะกลัวอบายทุกขติวินิบาตนรกว่างั้นท่านก็กลัวเหมือนกันแหละว่างั้นเถอะถ้าท่านไม่กลัวท่านไม่มีเนี่ยท่านไม่ออกจากวัฏฏะหรอกท่านกลัววัฏฏะจริงๆท่านเบื่อหน่ายในความทุกข์อ่ะนะมันเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์ร่ำไปการไปสู่นรกก็เป็นทุกข์มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละมีแต่ความทุกข์ทำชะไหนเนาะจึงจะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เรียกว่าแสวงหาสันติวรบทที่สงบจากกองทุกข์บทที่สงบจากสังสารทุกข์เนี่ยนะนั้นของพวกเราทั้งหลายในฐานะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเราก็มีระหว่างศรัทธาของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ส่วนเรื่องของพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นพระปุพพจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณทั้งหลายแล้วก็พระพุทธกิจทั้งปวงที่พระองค์บำเพ็ญ กิจทั้งปวงที่พระองค์บำเพ็ญเอาไว้ก็เหลือไว้แต่พระธรรมคือปริยัติธรรมเนี่ยนะที่เป็นถ้อยคำของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยนะพุทธพจน์ดำรงอยู่ตราบใดพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ตราบนั้นถ้าพุทธพจน์ไม่เหลือแล้วก็พระพุทธศาสนาของศาสนาของพระพุทธเจ้านะส่วนของคนอื่นมาสวมรอยว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับของพระพุทธเจ้ามีอยู่เท่านั้นจริงๆมีอยู่ตราบเท่าที่มีคำสอนถ้าไม่มีคำสอนเมื่อใดตราบใดก็ถือว่าหมดแล้วเงี้ยนี่ก็มาย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งหลายมันถ้าเราเอาศรัทธาเป็นประมาณเรารู้แล้วว่าศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ดีและมีค่ามีสาระสูงส่งมากศรัทธาเนี่ยนะถ้าพูดถึงบอกว่ามีค่าขนาดไหนศรัทธาที่ของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาแบบเข้าใจพระพุทธเจ้าดีเลื่อมใสในพระธรรมดีเลื่อมใสในพระสงฆ์ดีหมายความว่าดีแปลว่าถูกต้องเข้าใจคุณตามเป็นจริงเลยเนี่ยมีราคาเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่นะในเวลามาสูตรอังคุตตรนิกายนวกะนิบาตมีการเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าทานของเวลามาพราหมณ์เวลามาพราหมณ์เนี่ยนะให้ทานถ้าพี่พูดแบบสมัยนี้เนี่ยนะหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแกเลี้ยงคนเกือบทั้งอินเดียอินเดียสมมติถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะหนึ่งมื้อของคนอินเดียนี่บริโภคเท่าไหร่เนี่ยนะบริโภคข้าวกี่ตันอ่ะกี่ล้านตันอ่ะนะกับข้าวกี่ล้านตันอ่ะเวลามาพราหมณ์แกเลี้ยงเป็นหมื่นปีอ่ะจะทำบุญได้เป็นหมื่นๆปีเลี้ยงแทบจะเลี้ยงประชาชนพลโลกเนี่ยนะก็ให้ทานเรียกว่าและให้เงินเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ให้ทานมหาศาลเลยว่างั้นเถอะทานของเวลามาพราหมณ์แทบจะไหลเหมือนกระแสน้ำถามว่ารวยขนาดนั้นเลยบอกว่าใช่แกรวยมากถึงเพราะกษัตริย์ทั้งหมดส่งสวยให้เขาคนเดียวเนี่ยนะเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ที่กษัตริย์ส่งสวยหมดทีนี้รวยจนถึงขนาดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้ทานไอ้เราก็ให้เป็น10ปีก็ให้ไม่หมดอ่ะนะรวยมากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะแผ่นดินทั้งหมดเป็นของท่านแทบจะเป็นของท่านอ่ะนะกษัตริย์ก็เหมือนกับคนงานของท่านเท่านั้นเองอ่ะท่านมีมากขนาดนั้นท่านให้ทานขนาดนั้นท่านบอกว่าทานของเวลามาพราหมณ์ที่ให้เช่นนั้นน่ะไม่ได้มีผลเท่ากับบุคคลที่ให้ทานแก่พระโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้ถามว่าให้ทานกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีผลเท่ากับให้ทานแก่พระโสดาบันครั้งเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุคคลที่เวลามาพราหมณ์ให้ทานไม่มีพระอริยะเลยคือเหมือนกับว่าให้ทานกับปุถุชนทั่วๆไปในยุคนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับให้ทานอะไรนะเอางี้นะเราจะมีข้าวเปลือกเนี่ยนะเป็นโกดังก็ช่างเถอะมันก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับเพชรเม็ดเดียวว่างั้นน่ะใช่ไหมสมมติถ้าเราแหมรู้ร่ำรวยมากมีทรายอยู่50ล้านตันอย่างเงี้ยเอามีทรายนะราคาทรายมันสักเท่าไหร่เอ้ามันก็ขายแบบตวงคิวเนี่ยนะโอ้ยเบลอบราได้ไม่กี่ตังค์อ่ะนะคือถ้าเทียบกับเพชรพลอยอ่ะนะหมายความว่าฉันใดอ่ะทานของเวลามาพราหมณ์เนี่ยถึงจะทํามากแต่ก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับทานของผู้ที่เป็นให้ทานแก่พระโสดาบันว่างั้นนะอันนี้ก็จริงอ่ะนะก็ในธรรมบทนี้ก็กล่าวถึงสมัยที่พระองค์ไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีเทพบุตรมา2องค์คืออินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรอังกุระเทพบุตรนั้นให้ทานแบบเนี่ยแบบเวลามาพราหมณ์นี่แหละให้ทานมากเสร็จแล้วก็อินทกะเทพบุตรให้ทานกับพระอนุรุทธะครั้งเดียวเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อเทวดาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเทวดามาเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยนะอินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมอังกุระเทพบุตรถอยแทบจะอยู่ท้ายๆพวกอ่ะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านาบุญเนี่ยมันต่างกันเอางี้ดีกว่าถ้าเราทำงานเป็นลูกจ้างของคนจันทานเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะเป็นพนักงานของลูกแหมมีจันทานเป็นเจ้านายเนี่ยนะเป็นล้านๆคนกับทำงานให้บรมจักรพรรดิองค์เดียวเนี่ยอะไรจะมีค่ากันเนาะจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นล้านองค์ก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับพระโสดาบันองค์เดียวมันให้ทานกับพระโสดาบันหนึ่งครั้งจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้ให้ทานกับพระโสดาบันร้อยท่านก็บุญอันนั้นก็ไม่เท่ากับพระสกทาคามีครั้งเดียวทำกับพระสกทาคามีร้อยครั้งหรือร้อยท่านก็ไม่ได้ถึงกับพระอนาคามีองค์เดียวทำกับพระอนาคามีร้อยท่านหรือร้อยองค์ก็ไม่ได้มีผลเท่ากับพระอรหันต์องค์เดียวพระอรหันต์ร้อยองค์ ก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นร้อยองค์เนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลมากกว่าทำกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้บุญน้อยกว่าทำแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทำแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะก็ไม่มีผลมากมีอนิสงส์มากเท่ากับสร้างเสนาสนะทานไอ้เสนาสนะทานเนี่ยอย่าลืมนะว่าไม่ใช่สร้างให้วัดไม่ได้สร้างให้เจ้าอาวาสไม่ได้สร้างให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สร้างให้เหมือนกับเรียกว่าเคยเห็นถนนข้างทางไหมศาลาข้างทางเนี่ยนะฉันใดใครมานั่งเมื่อไหร่ก็ได้คือสร้างแล้วตั้งใจให้เป็นสาธารณประโยชน์แบบนั้นอ่ะอันนี้มีอนิสงส์มากกว่าสังฆทานนะมีอนิสงส์มากกว่าวัตถุทานธรรมดาทั่วๆไปสร้างแบบเสนาสนะที่เรียกว่าให้แก่สงฆ์นะที่มาจากที่ทั้งสี่ท่านจะมาตีหนึ่งท่านก็เข้าไปนอนได้ท่านจะมาหกโมงเข้าไปมาเมื่อไหร่ไม่ต้องไปขอใครว่างั้นเถอะไม่ต้องไปขอร้องว่าขอกุญแจจากผู้ใดไปถึงเปิดนอนได้เลยไอเสนาสนะแบบนี้แหละที่เรียกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากนะแต่ถ้าหากว่าแม้สร้างเป็นโกดังเก็บของแล้วก็แม้ใส่แต่กุญแจเอาไว้แล้วก็จะมีผลมากอันนี้ไม่เชื่อนะเพราะว่าสร้างก็สร้างไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเจตนาที่เป็นบุญก็ไม่ใช่ลักษณะที่ว่าอุทิศให้แก่สงฆ์จริงๆอุทิศให้แก่สงฆ์ไม่ใช่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หมายค่ะว่าเนี่ยมาเปิดนอนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนโรงแรมเหมือนกันเถอะถ้ามีราคาจ่ายจะมาตีหนึ่งก็เข้านอนได้จะมาตีสองก็เข้านอนได้จะมาเวลาไหนก็เข้าพักได้เหมือนกันคล้ายๆแบบนั้นนะเป็นห้องที่เรียกว่าเขาพร้อมที่จะต้อนรับการเสนาสนะแบบนั้นมีผลมากนี่คนที่จะทำแบบนั้นจะต้องมีค่อนข้างมีฐานะใช่ไหมลงทุนสูงมากถึงจะมีพื้นที่ที่ดินแบบนั้นแล้วก็มีอะไรมีที่ดินแบบนั้นแล้วก็สร้างเสนาสนะให้อยู่สบายได้แบบนั้นจะต้องเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีโภคะมากจึงจะทำได้แต่เชื่อไหมว่าเสนาสนะทานอันนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลมากมีอนิสงส์มากเท่ากับศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยนะ